रास्तों पे धरे हम हार बैठेंगे कब तक, क्या बदले हैं हालात ऐसे अब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा मरना पड़ेगा अब खुद कुछ करना पड़ेगा। कितने सवालों के जवाब मिले हैं अब तक, कितना किया है इंतजार और करोगे कब तक, कब तक रोना पड़ेगा जो है खोना पड़ेगा, कहता हूँ सुन लो मेरे यार अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा मरना अब खुद कुछ करना पड़ेगा। ये कहानी हुई पुरानी, कितने लोगों की सुनी जुबानी, तुम्हें जो कहना है कह दो यही वक्त है जमाना कहेगा, इस कहानी का फिर अब तुमको बदलना पड़ेगा अब खुद कुछ करना पड़ेगा हमको, चलना पड़ेगा मरना पड़ेगा अब खुद कुछ करना पड़ेगा।